أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام في جتابي نجن بعون الله ومنته نجوان تدلق ني sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñi jikko na gadda yi demone habasha di ethiopie ginaaw bi degge rumeur bobu ne wa makka dañu tup ñu delu ci fekk ne lolu amul fofu lañu yemon ndax ñom kuffar quraysh ni ginaaw bi nga xamantene ni sujoot nañu rumeur bi dafa ñepp japp ne kon duñu tuup motax ba mu dem ag ba Ethiopie ci lañ ñew duñu ñibisé nak ñom sahaba yoy radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum jotaay bi wessu gisoon nañu suratul najm bi nga xamne mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam jangon taxon kuffar quraysh ni daldi sujood ñom nak biñu ñëwé fekk na mbir mi déméwul nonu lan lañu mujjé def imam ibn ishaq rahimahullahu ta'ala mune ñom dañu mujj biñu ñëwé ci Chaban comme niñu ko waxé won ndax ñom ñu ngi fa démon Rajab ci Chaban ci même année biñu déggé lolu ñu ñëwaat ñoñu nak ñëwoon ci ñibisi won joggé won Habasha ndax lolu Imam Ibn Saq mu né wa kana man qadima ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam minhum منهم من أقام بها حتى هاجر إلى المدينة فشهد معه بدرا ومنهم من حبس عنه حتى فاته بدر وغيره ومنهم من مات بمكة وبمكة إمام ابن إسحاق رحمه الله منه bokku na ci ñi nga xamne ñoo ñewoon ci yonent bi alayhi salatu wassalam jogewoon Ethiopie mo ne amna ci ñoo xamne dañoo ñew dess ak yonent bi alayhi salatu wassalam fofele ci makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman am ñeneen nak ñoo xamantene ni nga xamne fa lañ nek babu yonnati bi alayhi salatu wassalam di gaday di dem madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam ñu and ak mom fekke badar am ño xamne nak ñom bañu dello quraysh wa quraysh fa lañ len teye men bi yonnati bi alayhi salatu wassalam di gaday medina ñom manu ñu wona dem ñeneen ñi nak amna ci ño xamne makka lañu dess gaño makka am ño xamne nak dañu muju delu wat Ethiopie kon ban decision lañ mujjon djel kon mom Imam Ibn Ishaq mun walam yadkhul ahadun minhum illa bijiwarin aw mustakhfiyan illa ibn Mas'ud fa innahu makatha yasiran thumma raja'a ila ardi al-Habasha mune ñom ñi ñewoon nonu ñibisi ndax rumeur bobu biñu ñewé ñom sahaba yoy radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mune amul kenn ku duggu nak bir makka lulul ñafa dess nonu bi jiwar moy da ngay am ko xamne mo lay yir ci mushriku di bokale katu makka yi ben ci kilifaay makka yu kacior yi ñoy lay muju ne yeureum le ne la ñom ñolay protéger legi pour kenn bañ la def dara walla rek ñeneen ñi dugg mom dañ fa nekkon di neubatu mune ñoñu bam dess Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mom dafa dess dugg dess fa tuti dal di delu ñeneen ñi ñom dugg ñu bañ yegge ñewé ba ci buntu makka deg ñoo xamantene ni ñoo leen ne wa makka ñom newuñ ci loolu moy geemuñu ñenn ñi dañoo décider ñom delu wat Éthiopie gën joggé won ah hijratu habasha bi nak bu ñëkk bi Imam Ibn Ishaq da cité ben affaire bo xamné xam nga waxon nañ la ñi démon ñi né nañu won 10 lañu ñi né won 11 lañu ñi né won 12 lañu ak ñaari jigen wala ñent jigen radiyallahu ta'ala anil jami'a Imam Ibn Ishaq nak bi mi souté ñooñu rahimahullah ñi ñëkk dem ginnaw bi mu cité ñooñu ndax mom 10 le cité né ñom ñoo dem wayé mu tek ci ñeneen mu né vague bobu bi ñoon ñoy ñi ñëkk dem wayé avant ñuy ñëwaan makk sax rumeur bobu di am avant lolu amna ñeneen ño xamné bi ñu ñëkk ñi 10 ñu ñëkk ñi mom 10 la tan demé té ñu cité le won ko ci site data yéwésu bok ci ñom sayna abdullah ñom usman ibn affan abdurrahman ibn auf ak ñooñu radiyallahu ta'ala anhum ak ruqayyah bint rasulillah alayhi afdalus salatu wassalam ak layla bint abi hasm biñ gisoon di ummi abdullah radiyallahu ta'ala anil jami' mom imam ibn ishaq dañe ñooñu biñ démé amna ñu topat seen ginnaw motax mom mu ne ثم خرج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة فكانوا بها منهم من خرج بأهله معه ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له موم إمام ابن إسحاق كون موتاخ موم بيمي سيتي ني ديلو دوغ بير مكة ني باري لا سيتي moy biñu déggé rumeur bob bam ñew ñi nga xamné dañoo déllu ci décider ñom dañuy déllu ci makka même après rumeur bi xamnañ né du dëgg loolul benn ci mushrikuna quraishi dal di leen yir wala bok ñu dugg ci suufu kenn ci ñom wala lan wala rek moy ngay neubatu mu né ñooñu nonu mom ñi mu cité li tax mom ñi mu cité bari ndax dañé won mom ñi ñëkk demone Éthiopie du ñooñu rek du 10 ñooñu ak ñent jigeen ñooñu wala ñaar waye dafa am benen vague bu ci teggu won ñom nak lané ñooñu Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardah mu mu gin and ak ñu bari mune watata ba'al muslimun julini radiyallahu ta'ala anhum dal di topante ñu bari ci ñoom dal di dem habasha ban nañu fay dajalo yu nekk fa mbolo mu bari mu ne amna ci ñoom ño xamne bi mi dem dafa and ak wa kërëm yobale njabotam am ño xamne mom kundum mom kenn rek mo dem mo tax mom imam ibn ishaq rahimahullah bi mi wax nak ñi nga xamne ño duggu bir makka bi ñewate ab mushrik dal di len yir motax muné ñi dugg ak ñooñ ak ñi doon neubatu muné fa jami'u man qadima alayhi makkah min ashabihi min ardi alhabashati 33 rajulan man dakhala minhum bi jiwar muné mom imam ibn ishaq buñ defé totalu ñi nga xamné ñom la mushrikuna yi daldi yir ñenn ci mushrikuna yi yir ñenn ñi neubatu te ñu ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam après sujud gogou malgré biñu gisene mbir mi demewul nonu mu ne ñom ñepp bo len konté 33 lañ 33 ñoo ci lañu tollu lan motax mu nek 33 moy di nga ne mais 12 nga waxone wala 10 wala 11 manela moy deuxième vague bi mu tuddu te man tuddumako won bobu biñuy wax ñi dem première vague bi rek lañ waxone mais imam ibn ishaq

ibn mad'un afwan du na uthmani bari nañu mais du sayyidna uthman ibn affan nek khalifa bi mais ki moy uthman ibn mad'un mune mom qala mom mune kon sayyidna uthman ibn mad'un radiyallahu anhu mune ci hadith bi kon mune qala lamma raa uthman ibn mad'un ma fihi ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min al bala وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن المغيرة قال والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من الأذى والبلاء ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي مم سيدنا عثمان بن مذعون رضي الله عنه في روايه بي من لما راى بمو غيسه موم سيدنا عثمان بن مذعون رضي الله عنه ما فيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ليغا خامني موم لا صحابي يونت بي عليه الصلاه والسلام نيك تي اي مبوغل يولن كفار قريش ني دي تك تمام في جامونو جوجو يغدو ويروح في امان من الوليد بن المغيرة تمام جامونو جوج ني مبوغل مبوك جوليتامي موم موغي خييكو غونتو نيك سي سيكوريتي ناخ لان الكافر المجرم وليد بن المغيرة موم مو يور بروتيكسيون و مو نييو سي كابا سي كابا غي زاد الله تشريفا وتكريما nelen ya mashara quraish yin bolom quraish man kat may ki nga xamne may yir kan uthman ibn mad'un bi kon bulen ko defati dara mom nak mu gis ne li mom mu ngi ci securite ta ay mbokam yi nga xamne li mu gem mom lañu gem ñu ngi len di tek ay mbugal yu metti lan moy difference bi mom amna ko ko protéger te ñom amuñu ko bimu gisé lol nak muné li ni dé man nek ci ak pire di dox samay soxla di dem ak ñew té samay mbokk yi nga xamné ño bokku luñu gëm ñu leen di duma à rester indifférent melni affaire bi dal dara ki wuma wallahi lolou dal la naqsun ak wagneeku la kabirun gureureureureuy fi nafsi ci sama bop ah muné nak mbirmi tok xolaat né mbirmi nak wagneeku gu reuy la ci man naka lay nekk julit xam nga yonent bi alayhi salatu wassalam dane won al muslimu akhul muslim julit bi moy mokam benen bi mo ne julit ñi ci seenu beugante ak seenu jappante ak seenu yeureumante kama salil jasadil wahid comme ben koor la ben yaram idha shtaka minhu udwun bu ci ben cieur ci yaram bi daldi amelu ko metti tadaa lahu sa'irul jasad bis sahri wal huma yaram bi yenen parti ceureum ceuri yaram bi yeb ñoy ressentir metit bi ben ceur ci ñom dal di ressentir boudé fièvre lañu am fièvre boudé lu mu man di doon ñu dal di koy yegëndo loolu moy ay julit al muslimu yaronte bi alayhi salatu wassalam waxane julit par rapport ak mbokk julitam kal bunyan dafa melni mur yashuddu ba'dahu ba'dan comme mur bo xamne maçon bi bum koy tabax day jël brique tek ci kaw brique bu don brique bu nek dane man ken du teggu sama kaw kon cioway bari waye tabax du am mais il dafa nangu ñu jël yenen brique tek ko ci kawam mu ne julit par rapport ak mbokk julitam nonu lañu mel kal bunyani dañu melni mur bo xamantene yashuddu dañuy day degeural baadhu len yenn brigi baadan day degeural yenen yi bu ko defee ñu mëna taxaw buñu ko raxé nga rombu doto sax xamni fi ay brigi fi nek diñ ko xamni way do len gis lepp nek ben bo toje bo dore martu fenn mur bi tambalé yëngatu mu né loolu moy ay julit julit ñu non lañu mel seen biir wayé rester indifférent ci li dal sa mbokk julit loolu ab julit du mel non motax tok fi nan dindé ki di agn li dal sa yenen mbokk julit ci adina bi yëngalu la jarul la lola sax nga tok bo julle ba pare talal loxo sa borom wala sa xel dem ci ñom nga yonne len ak ñaan jarul loxo waxu ñu la nga joge fi dem ba fof di xexi dedet ndax yalla julit bu nek famu ko def famu def mu nek fa fofu lu bëgg mu jouer ko fa lamu wara jouer en tant que ambassadeur de l'islam waxu ñu ngeen di déserter seen fi di dem fenen a condition muy fo xamne marato fa jaamu yalla ludul sa bakkan bo moyul ngay ñak ndax ay persecution comme niñu ko gissewon li tax yonnati bi alayhi salatu wassalam wax len ci sahaba yi radiyallahu anhum buñu mané dem éthiopie ci condition yoy waw waye julit du daw ay responsabilité waaw ndax bu ñepp neewon man biladu kuffar yi duñu fi nek tay naka lañ fi mëna nekké di am jakk julli di jot ngay mëna julli aljuma bu doon ne ñi ko ñi def ba lolu am dañoo defoon ni ñeen ñi xalaat ne nañ fi gaaw joggé alors que man nga fé jaamu sa borom sans problème moy man nga ko def légui nak li tax do ko def lolu say yenen considération yi ngay ki ba do ko def lolu sa affaire la waye fi ku fi beug jaamu yalla ci europe gi ding ko fi jaamu amul fenn fu ñuy taxaw ne gaay du ngeen julli wala du ngeen wor amul tamano ni dit lolu amul alors que ñi wa makka amuñu won possibilité moné nak lolo tax say julit say mbokk julit nek ci problème même bu des japon lañ nek am lu len dal na la metti tabo toge ba sa xel dem ci ñom nga ñaanal len ndax addu'a lolu moy gannaay julit ñaan kon mom sayna uthman ibn mad'un bi mu gisee lolu mune sama mbokk julit yi nek ci problème ay nattu man may xeye ko gontu ci sécurité wu ci ronu sécurité yi ab mushrik ان ذلك واخ دغ يال لي لا نقص كبير في نفسي مون لي نك واخ دغ يال واغنيكو بو ري لا سي سما بوب واي استك دا فا يمرون رك كوم نيكو ني ني باري دي واخا غا خامني بو ني ديفي كونسا بي دونو جوك غير لي ني كونستاتي انجستيس بوبو ني دينديكو ديدن da fi bari na fi gaay yo xamne ñoom bu seen bamba dal de masse rek ñoom seeni mbokk yi seen yon neewu ci nge gis ñen ñi ñoom bokku nañ ci seenu egoisme luñu egoist bu ñu xasse ñew europe ba seen affaire bax bañu am nationalité ba lool rek yene tuñ seen benn mbokk ñewati ci dëkk bi xolal koku ñoko fi jitu won buñ bu doon dañoo defoon ni mom ñaan yalla nangu ñaan gog mom dina fi ñew wala nga gis ño xamantene ni buñ xasse nek ci xewal am xam xam bu len yalla denk ñom dal après comme que am nañu xam xam ñu fexé do duñu def c'est nay ci seen xam xam yaakar ne buñu waxé yeen ni ba nit ñi xam fiñu ko amé dinañ am xam xam ni ñoom ñu dal di tej yoyu bi ci génné par ndank di gondi waté xam xam bobu jariñul dara kon nak mom dafa jog bi mu defé constat bi dafa jog ngir résoudre problème bo fan talaqa ila al masjid bi mu gisé lolou mom muné famasha ila al walid ibn al mughira fa qala lahu ya aba abd al shams وفت ذمتك وقد رددت اليك جوارك قال لما يا ابن اخي لعله اذاك احد من قومي قال لا ولكني ارضى بجوار الله عز وجل ولا اريد ان استجير بغيره موم Sayna Uthman ibn Maz'un ci ni mo gina gawé bi mu défé constat bi mu dem ci Al Walid ibn Al Mughira alayhi min Allah ma yastahiquhu mi ko don yir ñew ba ci mom ne ko ya Aba Abd Shams ne ko yow di baye Abd Shams mo ne kon dakantalu Al Walid ibn Al Mughira mu ne ko wafat zimmatuka wax deug yalla sa protection biñ ma defal ba kenn duma wuma ci mushrikuna quraishi même buma bokkol ak ñom diine jamono jo xamne ñu ngi duma samay mbokk kenn defuma dara wax deug yalla sa lolu sa protection bob matna nga xamantene ni nit lum la mëna defal lu bax même bu ngeen bokkul diine reconnaître ñewul sa dako de ya mushrik waxuko ya mushrik dede ya aba abd shams nga xamne lolou wax ju neex la nit ñu lay wowe sa dakantal surtout dakantal bo xamne dang ko sop munako wafat zimmatuka sa li nga ma protection de matna matal ngo waye nak waqad radattu ilayk jiwaraka waye delo na la sa yir bo nga ma yire patti nga djelon yeb matal ngo djelon taxaw ci kuffar quraish ni ne buma ken lal masuma tok fuñuy duma ni samay mbok ti ngam yalla ngane len nga bayileen ñu duma walé ma ndax méré goma méré waye sam nga sa kaddu ak sa pacte bang ma joxone waye nak lolu delo na la ko tay mom muneko al walid ibn al mughira nako yabna akhi yow sama domi mbok lan motax nga dello mako amana de da am kenn ci sa ci wa quraish ni wala sama mbok yi ño xamanteni ni ñom dañ la lor xana lolo tax uthman ibn mad'un radiyallahu anhu nako dedet waye li fi nek moy man dama geureum protection nek ci protection borom bi subhanahu wa ta'ala protection yalla mom la geunele mom la geureum ke sa boss yow te beuguma kenn di ma yir kudul mom borom bi subhanahu wa ta'ala bimu waxe lol nak al walid ne ko intaliq ila al masjid fantaliq ila al masjid fardud علي جواري علانية كما اجرتك علانية نكو كوم كا ديف نا لي لغي ني غاي ديف موي ديمال با تا كابا غا تي زادها الله تشريفا وتكريما تي جاكا جا غا دال لي فاي واخ ديلو ما سما يير غيما لا يير دي بروتيكسيون بيما لا سما مبالانوم كيراي ميما لا سانغ با تخ كين لالو لا demal ba fofu nga wax ko ci kaw en public comme ni nga xamne ba ma lay yir dama ko def en public fan talaqa thumma kharaja hatta ataya al masjid faqala lahum al walid hadha uthman qad jaa yurd alayya jiwari qala lahum qad sadaqa qad wajadtuhu wafiyan karim al jiwar ولكني قد احببت ان لا استجير ولا استجير بغير الله فقد رددت عليه جواره ثم انصرف عثمان ووليد بن ربيعه ابن مالك ابن كلاب القيسي في المجلس

c'est la première fois mu ngi melni a président di wax am ko interrompre ñom comme lool la moy ne kala tuñu masu bokul ndax bi atu jahiliya yi ñom le poète dafa nekkon ko xamne mom waxam mom kenn mom dal lu mu wax rek non moy ki nga xamne moy comme patriarche bi nga xamne ay waxam parole de sagesse lay joxe ta bu waxe non koko ay waxam mom parole d'or la yo xamne kenn ñemewul sax diko dag waxatu mala ngay remettre en cause lim wax mom nak affaire bi jaaxal ko labid ne radiyallahu anhu ya ma'shar quraish wayen mbolom quraish wallahi ma ngi wacc bur yalla ma kana yu'za jalisukum amul kenn ko xamne mas ngeen di tog ak mom ko xamne day nek ak yeen ci sen grand place yi ñukoy lor gisul lor la utiliser mom japp na ne li wax poemam tok am ku ne ko waxo deug lolu lor la go xamantene lor fete wu ko kaw monako maangi wacc yalla yeen wa quraish ken ma solo togn sen toga ku ngeen togal ku tog yeen ci sen fi famata hadatha fiikum hadha way kagn la li xew ci yeen mbir mi jaaxal fa qala rajulun min alqawmi in hadha safihun min sufaha fi sufaha ma'ahu qad faraqu dinana fala tajidanna fi nafsika min qawlihi فرد عليه عثمان حتى شري أي عظم أمرهما فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرها بيغا خامتيني ني تي لا لبيد واخ لولو ام بن واي تي مبولوم قريشي بن واي بن غور دالي واخ ني ن لبيد ن كيس ن كي ki la tontu ni di Uthman mi ibn Maz'un mi radiyallahu anhu ko dessela ap ko moy liñu nan entre parenthèse moy ko xamne xel mi dafa dessé dafa bokku ci ñu dessé di ñooñu ñu dessé ñooñu nga xamne dañu manki ay wiss bokku ci ñu manki ay wiss ñu and ak mom julit ñi lañuy wowe as-sufaha الا انهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون الا يغو ما يغل انهم دغ دغ نيوم بوب نافقي لا يخ واي كفار تامي هم السفهاء نيوم نيو ني ديسي ني سين خيل مانكي اي ويس نيوم ني ديبار نيوم نيو ني ديبار دغ ولكن واي لي في نيك لا يشعرون يغو نيوم ديبار نانيو تا ديبار يو نجيكي ñoy ñi sanni yenu seeni dal yi waxuy dem di feureux feureux ci all bi te yeguñu li xew mune labid ne ko ki ci ñoñu la bok ñu départ ñoñu nga xamne dañoo manké ay wi seen xel yi da dess dulit ñi lañ doon saboter di leen wax lool mune ñom moy day expliquer labid ibn rabi'a comme ko bokul ci ñom dafa ñew quraysh non comme ni ñuy def ñew kaaba ga ndax bo amé verre yu baaxa baax wax ko ci kaaba gi ñepp deglu le fofu musiw fofu fala se renommé di gina joggé mais boudé da nga tok sa village ba nga nek ci sa badiya ga ci sa tante ya di wax kenn du lo xam légui nak waji di ko expliquer nako ki da bok ci ñi déssé ñi seen xel yi déssé ñom kat faraqu dinana dañoo takalé ko bayyi fi suñu diiné yi moy diine ji ñu nekk ak suñu yi ñu fekkon suñu mami ne ko fala teji dan na fi nafsik bul ko jappé dara ci sa bop bul mer ndax ki ndax waxam ji bu ko jappé dara bi waji waxé lol farad alayhi usman hatta sharia ay azma amruhuma bi mu waxé lol nak sayna usman ibn maz'un radiyallahu anhu dal di ko koy dello wax ko wax ju ñaaw mom moy comme que neena ko yeen neena départ dañena da nga dafa bokku ci ñi déssé ñi seeni xel déssé momit mu wax ko wax ju metti dello waji fa qama ilayhi zalika ar-rajul falatama 'aynahu fa khaddaraha bi mu défé lool rek waji dal di jog rek fekk ko fam tok rek dal di euf liñ nane euf beut bi dal di teur mbecce beut bi dal di commencer melni lu commencer verte tellement mbecme 10 ta tar rek ubbi beut bi li nane ubbi beut bi rek teul bo affaire bi commencer dal di commencer verte wal walid ibn al mughira qareeb yara ma balagha min uthman fa qala ama wallahi ibn akhi ان كانت عينك عما اصابها لغنيه فقد كنت في ذمه منيعه فقال عثمان بلا والله ان عيني الصحيحه لفقيره الى ما اصاب اخته او الى ما اصاب اختها في الله واني لفي جوار من هو اعز منك واقدر يا ابا عبد الشمس bi nga xamantene ci la waji euf beut bi ba beut bi daldi verte fek al walid ibn al mughira legui lañ paré ci wax ci kaw ne mom legui mom kat neena protéger tumako bi mu gisé lol nak dal ko mu daldi koy yeureum mom al walid ibn al mughira fek mu ngi ci wétam di sé di gis xew xew bi ak li xew ak li uthman liko dal ci beutum bobu muneko ama wallahi ibn akhi neko ah yow de mangi wacc yalla yow sama domi mbok xam nga ne li dal sa beut bi kat manon na ñak li dal sa beut bi manon nga rek rester ma dal dilay protéger bo beugé nak ba légui ma protéger la li manon na ñak bo déssone ci li nga déssone ma protéger la ndax kat faqad kunta fi dhimmatin mani'a ndax deug deug yaangi won ci pacte nekkon ci protection bo xamne comme forteresse bu bien garder bo xamne man ci la lu dugalon muy sama protection sama balanum kiray mi mala sangon bimo waxe lol sayyidina uthman ibn mad'un radiyallahu ta'ala anhu ne ko dedet bala wallahi in 'ayni as-sahiha la faqiratun ila ma asaba ukhtaha filla munako en kay yow li nga wax ni ndax dafa japp ne mom mbir mi manon na ñak beutam bi ñu uf door ko ba melni ci beut munako dedet demewul ni nga foge waangi wat ne man ci yalla ke ne sama beut bi nga xamantene dara jotoko moy benen beut bi mu doorul ku aajo wola ci li dal beut bi ni ñu mbecc bamu verte ni beut bi wër mom ku aajo wola melni non moy ne buñu tojon ñaari beut yeb teul teul ci ñaari lolu sax lu bax la nak lan fillahi ci bir ci yalla lañu fekk lañu mbeje sama beut bi bam verte ni kon kay benen bi lolou ñak ko dal ci yalla lolou kuko aajo wola fexé def li moromu beutum bi liko dal ne ko nak wa inni kanta li nga wax nan sa protection mu ne ko man maangi ci kirayu protection wu ko xamantene ni a'azzu minka mo lo gina tedd te gin la man gin la capable yow aba abd shams bi nga xamantene ni mun fa qala uthman ibn mad'un fi ma usiba min aynihi fa mom sayna uthman ibn mad'un bi nga xamantene ni ci la wax lolu al ama lolu al walid ibn al mughira ne ko halumma ibn akhi in shitta fa'ud ila jiwarika ne ko yaw sama dom mbok bo beugé dé wessogul nga delou wat ci sama protection Uthman ne ko dédé radiyallahu anhu ci riwaya abu nu'aym bi ci al hilya rahimahullah mom muné fa qala Uthman ibn mad'un سيدنا عثمان بن مذعون وخ فيما اصيب من عينه تي ليغا خامني موم لاญو طوج غينو فغ غينو فغ مبتي بتم بي لي بتم بي دال تي ليكو دال تي ميتيت مو وخ تي اي بايت nefa in taku ayni fi ridha rabbina laha yadun mulhidun fi ddin laysa bimuhtadi faqad awwada arrahmanu minha thawabahu wa man yardihi arrahmanu ya qaumi yas'adi fa inni wa in qultum ghawiyyun mudallilun سفيه على دين الرسول محمد ولا فإني وإن قلتم غوي مضلل سفيه على دين الرسول محمد أريد بذاك الله والحق دي والحق ديننا ولا أريد بذاك الله والحق ديننا على رغم من يبغي علينا ويعتدي kon munefa in taku ayni fi ridar rabbina laha yadun mulhidun fi ddin laysa bimuhtadi mu wax ci ay baytu yu yini ne budene sama beut ci ngeureumul yalla ci la joté ci la ko ben loxo ko xamantene ni jalgati kat la bakar kat gu magla gemul dara mom sama beut mu ngi joté ci loxo katchor bu mag bob yéfer bu mag bobu liko dal loxo ko xamné laysa bi muhtadi nekul ko xamné ku gindé kula faqad awwada arrahmanu minha thawabahu wa man yardihi arrahmanu ya qaumi yas'adi yeglen né yeen samay ñoñ di yeen wa quraish Ar-Rahman di borom bi subhanahu wa ta'ala mi fess del ak yermane de dal dina koy échanger dur gu metti gogu mu jot ba xonku sama beut bi de suñu borom subhanahu wa ta'ala di Ar-Rahman changer nako lolu defal ko place dur bob ay yol ki dur bob amena ci ay yol toufé na ci ay tiyaba tanak ta ci lolu tiyago go xamné comme que beut bi ci ngeureumul yalla la dalé la ko lolou dalé wa man yardihi arrahmanu ya qaumi yas'adi xam len né nak képp ko xamanténi ni bur yalla ni fess del ak yermane dal dina lay geureum ya qaumi yeen samay ñoon yas'adi koku dem mu ngi ci ndata teulux ta dina nek ko xamné kuy téxelay doon munafa inni wa in qultum ghawiyyun mudallilun wala mudallalun safihun ala din ar-rasul muhammadi muneta man budene yen ngeen na ghawiyyun ku bewla ku sankula tekci ba pare nek ko xamne ku dese sama xel mi dese ndax lan ala dinir rasul muhammad li tax ngeen may wax lol yeb moy li ma nek ci dine ndaw yalla bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam mune uridu yeglen kay ma wax len lan moy sama objectif ci li ba li ni ma dal mettiuma uridu bi dhaka allah wal haqq dinuna ala ragmi man yabgha alayna wa ya'tadi mone uridu bi zaka lini yeb beuguma ci namuma ci awma ci objectif lulul allah allah bur yalla rek ngeureumum la ci yalla rek la out ci door bi ni mo door summeku gima summeku ci tutelu protection wa aba abd ash-shams di al walid ibn al mughira setuma ci kudul allah la ci door bi ñuma door ba sama beut bi verti setuma ci kudul allah dama gi yeg leen yeen wa kufaru quraish labid yawi deglu wala la deglu deglul comme ñom wal haqu dinuna allah deug gi moy suñu diine suñu diine moy deug allah suñu diine ji ñu nek ngeen ni persécuter moy deug ala ragmi man yabgha alayna allah man yabghi alayna wa ya'tadi malgré kep ko xamne mu ngi beew bagha yabghi mu ngi beew ci suñu kaw wa ya'tadi

mom imam al bukhari rahimahullah dafa solo ci babu manaqib al ansar ci fil janaiz babu dukhul ala al mayyit yoy mom dal dinay solo hadith bi nga xamne mom lañuy bëgg wax mom sayyidina uthman ibn mad'un bimu ginnaw badar dafa febar imam al bukhari rahimahullah ci hadith bi muné hadith bi ñu ko jole ci mu ngi jaar ci ibn shihab bimu ri az-zuhri rahimahullah an kharij ibn zayd mu jole ci ko ci kharija bokon ci borom xam xamu madina yoyu di kharija di domi zayd ibn thabit bokon ci imam yu mag yoyu nekkon madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam an umul alai mu jele ci umul ala ndaw suñu nan umul ala radiyallahu anha bokon ci sahabiyat al mu'min al mubayiat bokon ci ñi jaayante won ak yonent bi alayhi salatu wassalam muy bay'atun nisa jaayante jigen ñoo ñule mom mo ne mu tuddu ne uthman ibn mad'un ishtaka 'indahum kene mom dafa febar biñ joge badar après dafa febar dal di febar ci sen bir ñom ci ansari fofu fek ñu ngi won fofu madinatul munawwara ne famu dalon ci ansari ci ñom umul ala ni radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah mun fa maradnahu hatta tufiya ñu dal li koy taxawu diko jema fajj lepp luñu man ngir jouer rôle bo xamne diko taxawu ngir mu wër ñu dal dikoy def jappale ko ci febaram bobu mom uthman ibn mad'un waye suñu borom subhanahu wa ta'ala def ne mom ci le genn adina mom uthman ibn mad'un bi nga xamantene ni ci le genn adina mu ne fa ata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salatu wa salam dal di fay ñew ba mu genné adina fa qultu mom umul ala radiyallahu anhu muné radiyallahu anha muné mané shahadati alayka abasaibi laqad akramaka allah muné man kat biñu nekke non mu nek genn na adina yonent bi alayhi salatu wa salam ñew neewum nek nonu lata ñukoy rob ndaw si di umul ala bi radiyallahu anha ne ko man kat samak sede ci yow abu sa'id ndax lol mo don dakantalu sayidina uthman ibn mad'un radiyallahu anhu mo don abu sa'id ndax dafa amon dom ju tuddu as-sa'id bokon na ci ñi nga xamne gadda yon nañ and ak mom dem habasha ndax biñuy cité waxon nañ la ne seeni dom boole wuñ len ci won ci ñi ñu doon cité bi nga xamantene ni muné ko man sama sédé ci yow abu sa'ib moy kat yalla bur yalla dal dina lay téral bi mu waxé lol mom umul ala ndaw soosu radiyallahu anha yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam wama yudriki ne ko lan mo la xamal ne bur yalla teral nako yow umul ala mom muné qultu mané ko la adri bi abi anta wa ummi ya rasul allah faman ne ko ah ndaw si ne yonentima alayhi salatu wasalam ah man de xawma ma jindina la sama bay ak sama yaay yow yonentibi yow ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam wa budul uthman ibn mad'un mi mu tedd mom mi la yalla teral ana kan la yalla kon di teral faman yonentima alayhi salatu wasalam dal di koy tontu qala muné amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin wallahi inni la arju lahu al-khair wa inni la rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ma adri ma yuf'alu bi yonent bi alayhi salatu wa salam dal di tontu umul ala ne ko kanta mom mi de di uthman mi tedde ibn mad'un di abu sa'ib alayhi ridwanullah

al-isaba tamit al-imam al-hafiz ibn hajar andinako kom niko imam abdul bar ibn abdul bar al-andalusi andi imam az-zahabi bi nga xamne ci lako al-hakim andi mom ci al-mustadrak rahimahullah mom waxu ci dara imam az-zahabi ne sanaduhu salih kene mom sanad bi moy li le lo xamantene ni lu bax la dal mune bi nga xamantene ni ci la doomu ben ci doomu yonnati mi alayhi salatu wassalam yu jigeni dafa genn adina mune ko ilhiqi bim koy denc mom alayhi salatu wassalam mune ko demal nga fekki bi salafin al khair ci ñi nga xamne ñoñu jiti won ci lu bax te jituñu genn adina di kan Uthman ibn Mad'un di Uthman ibn Mad'un mom moy ki nga xamne mom lañu ñëk wowe as-salaf ta yonent bi alayhi salatu wassalam moko wowe won ne ko bi domam jo genné adina mu ne ko demal nga fekki salafuna as-salih ni'ma as-salafi Uthman ibn Mad'un alayhi anhu ridwanu Allah kon ci nonu ci les kon ñu gis ne nonu le sayyidina Uthman nonu le genné adina mom ginnaw badar fofele ci durul ansar ci keur ansari radiyallahu anhum ñu gis li nga xamne mom la dac ci diine gi nek ki nga xamne mom la ñeuk wowe as-salaf kon radiyallahu ta'ala anhu wa arda waj'ala a'ali al-firdaws maskanahu wa mathwa ginaaw koku di Uthman ibn Mad'un kenen ko xamantene ni sayyidina imam ibn Ishaq rahimahullah neena bokuna ci ñi duggoon sous la protection de kenn ci mushrikun quraishi moy abu salama di abu salama ibn abd al asad di kon borom keuru yaay ummu salama koku bokon na ci ñi nga xamantene ni ginna Uthman ibn Mad'un ni joge won Ethiopie te muju dess Makka mais sous la protection de kenn ci kuffar Quraysh ni Abu Salama bi kan moko protéger won kuko yiron ak mom moy kan mom Abu Salama ibn Abd al Asadi du ibn Abd al Aswad gis na ne amna buma juumon waxon lol sabqul lisan la dama djumone waye ibn abu salama ibn abd al asad la rahimahullah moy kan ak kan moko yiron lolou lañuy gis ci jotaay bi di ñew bu sobe yalla insha allah taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين